De jongen maakt zich zorgen over de ontstaande situatie. Nou, wat we zien is dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en ook eerder stijgen dan verwacht is. Dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen. Nou, hoe komt het dat we anderhalf jaar na de corona-uitbraak van het virus in Nederland nog steeds geen extra bedden op de IC beschikbaar hebben? Is dat tijd te keren? Daar ga ik over praten met de directeur van het capaciteitsorgaan, Victor Eijf, directeur zorgopleidingen van het Maastricht UMC, Michel van Zandvoort, en de baas van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg, Bart Berde. Goedenavond allemaal. Meneer Eijf, ik wil met u beginnen. U bent directeur van het capaciteitsorgaan. Wat is het capaciteitsorgaan? Ja, het capaciteitsorgaan is het adviesorgaan dat adviezen geeft, onder andere aan het ministerie van VWS, dus minister De Jonge, maar ook aan de zorginstellingen zelf, over het aantal opleidingsplaatsen dat benodigd is om een evenwicht op de arbeidsmarkt te krijgen. En hoe staan we ervoor qua capaciteit? En dat doen we dus ook. Dat doen we voor veel beroepen, voor zo'n kleine 80 beroepen. Maar dat doen we ook voor de zogeheten medisch ondersteunende beroepen. Dat zijn de beroepen waaronder de IC-verpleegkundigen, waar nu veel over te doen is. Afgelopen jaar, maar eigenlijk ook over de jaren daarvoor, constateren we toch dat het aantal in opleiding achterblijft wat nodig is om een tekort wat er is weg te werken. Want hoeveel hebben we er nodig? Nou, wij geven om de twee jaar een nieuw advies af. En het laatste advies kwam neer op 775 personen in opleiding, elk jaar weer. Ja. En over de afgelopen periode waren dat er 448. Dus dat is te kort om dat tekort op langere termijn in te lopen. Oké, en waarom lukt dat niet? Wat is het probleem? Nou, er zijn diverse problemen. Eén kant van de medaille is dat er een daling is geweest in de periode voor de corona van het aantal IC-verpleegkundigen dat werkzaam is. Dat heeft zich ingezet zo rond 2013 tot voor de corona begon. En dat tij is maar moeilijk te keren ook, omdat het toch dan ook een beroep is wat ook wel vergrijst. En er is ook toenemende vraag naar zorg. Het kost ook weer moeite om het aantal opleidelingen weer op gang te krijgen naar die benodigde hoeveelheid. En dat heeft ook te maken met opleidingscapaciteit. Van om te kunnen opleiden is ook weer capaciteit van bestaande IC-verpleegkundigen werkzaam in het beroep nodig. Ja, want meneer Berde van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Hoe hoog is de nood op uw IC op het moment? Nou, ik heb met name wat cijfers vanuit Brabant. En we hebben in Brabant zo'n 530 IC-verpleegkundigen. En momenteel zijn er 70 in opleiding. En die hebben we heel hard nodig. En 70 betekent 1 op de 8 zittende IC-verpleegkundigen is in opleiding. En daarmee proberen we het aantal snel aan te zuiveren. Ja, want zou u meer willen doen? Of zegt u van, nou, ja, we zouden wel meer willen doen. Ja? Kijk, wat wel een belangrijk punt is, is dat wij in Nederland gekozen hebben voor een systeem waar we heel weinig overcapaciteit hebben. We hebben zo'n beetje normaal, los van corona, zo'n 90% van onze IC ligt dan vol met patiënten. Is dat een financiële afweging geweest? Nee. Kijk, het is in totaal dat wij in Nederland zeggen, je moet niet heel veel meer capaciteit aanhouden, want dan kun je ze ook niet voldoende scholen. Dan zien ze onvoldoende patiënten om heel ervaren te zijn. En corona op het moment van vandaag, en we zitten nog in een relatieve luwte, is al 20% extra. Dus 90 plus 20 is zo'n 110% van normaal. En dat maakt dat ik dus gewoon heel graag meer zou willen hebben. Maar dat we wel moeten zien, dit is een gevolg van iets wat we vele jaren hebben ingezet. Wat Nederland heel succesvol maakt in termen van hoge kwaliteit tegen redelijke kosten. Maar dat levert ons nu wel problemen op. Ja, want wat u zegt, we zouden in het verleden wel meer mensen hebben kunnen opleiden, maar die hadden dan te weinig te doen gehad, waardoor ze kwalitatief minder goed zouden worden. Ja, als je het vergelijkt met Duitsland, waar ze bijna eens zoveel IC-capaciteit hebben. De overtuiging in Nederland is dat als je maar voldoende patiënten ziet, dat je dan ook gewoon heel ervaren en deskundig bent. En dat is wel een hele goede lijn geweest in het verleden. Bovendien is er ook wel dat je daar niet veel geld mee verspeelt voor capaciteit die wel staat, maar niet gebruikt wordt. Ja, dus de kwaliteit van IC-verpleegkundigen in Nederland is beter dan die van IC-verpleegkundigen in Duitsland. Ja, dat is nu een hele snelle conclusie. Maar ik zou zeggen, de IC-zorg in Nederland is homogeen van een bijzonder hoog niveau. Ja, Oké, maar we hebben dus niet heel veel overcapaciteit. Dat is de, dat is de keerzijde daarvan. Dat is, dat is juist. Meneer Van Zandvoort, u bent directeur zorgopleidingen van Maastricht, UMC. Hoeveel extra opleidingsplekken heeft u gerealiseerd in het ziekenhuis? Nou ja, we zijn nu fors aan het opleiden. We hebben zeg maar direct na de eerste golf verleden jaren met elkaar gezegd dat we gewoon breed moeten gaan beginnen. De brede basisopleiding zijn we gaan implementeren. En dat betekent dat we toen met zo'n 20 studenten begonnen zijn. Die worden dan niet alleen opgeleid voor op de IC, maar ook voor op de SEH en op de recovery bijvoorbeeld. Maar die zijn natuurlijk in die golf in de coronatijd natuurlijk wel op de IC ingezet. En nu hebben we in de zomer van dit jaar weer een grote campagne gedaan en hebben er nog 30 nieuwe aangenomen die ook die brede basisopleiding zijn begonnen en die dan zo in, zo'n uiteindelijk in 2 jaar tijd doorgroeien tot IC-verpleegkundige. Ja, daar gaat 2 jaar overheen, zegt u, voordat zij echt aan de slag kunnen. Ja, daar gaat 2 jaar overheen, ja. Ja, dus we zitten nu 2 jaar, ruim anderhalf na het begin van de coronapandemie. Al waren we toen onmiddellijk begonnen met alle kracht die in ons is, dan hadden we nu voor het eerst al misschien bijna extra mensen gehad. Ja, dat zien we nu bij ons ook. De eerste die zeg maar verleden jaar met de basis zijn begonnen, die zijn nu ver in hun opleiding. Dus die kunnen ook steeds breder ingezet worden. Maar het is gewoon een opleiding, wat net ook gezegd is. Dat moet je gewoon leren door het te doen. Ja. Daar zit natuurlijk een beetje in het leslokaal, maar heel veel doe je gewoon in de praktijk. Leer je van heel ervaren verpleegkundigen. En dat maakt dat het gewoon tijd kost. En dan kom je een beetje terug op het verhaal van de eerste spreker. Dat als we een tijd waarin we minder opleiden, ja, dat heeft gewoon een aantal jaren later heeft dat gevolgen. Dus we zullen met elkaar altijd moeten blijven opleiden. En niet steeds van die pieken en dalen hebben. Ja, want meneer Eijf zei inderdaad van we hebben een tijdje lang wat minder mensen opgeleid. Wat was de reden daarvoor? Wie van u drie kan ik daar het best het woord voor geven? Wat was het argument om te zeggen we gaan het minder doen? Ja, dan durf je natuurlijk alle drie niet. Dan vraag ik het gewoon aan meneer Berde. Ja, dat is interessant. Kijk, ik denk dat er onvoldoende instroom was van mensen die de vertrekkende konden opvolgen. En het vak was niet populair genoeg. Nou ja, het is een zwaar vak. En ik wil overigens, de weerbaarheid van deze groep is hoog. Dus het is niet zo dat het zo'n zwaar vak is dat mensen niet durfden. Maar er stroomden veel mensen uit. Er was een zekere mate van vergrijzing, dat is net ook al gezegd, van de populatie waardoor ze weggingen. En er was op de hele acute as, dus ook de SEH, ook de CCU's. Spoedeisende hulp. Ja, de hele spoedeisende as was enorme druk. Waardoor daar ook in totaal onvoldoende mensen zich aanmelden. Ja, en dat is nog steeds zo, want er worden dus, hoorden we net van meneer Eijf, maar 445 nieuwe IC-verpleegkundigen opgeleid, terwijl we er eigenlijk 775 nodig hebben. Nou ja, kijk, ik ken de situatie in Brabant en daar hebben we 1 op de 8. En dat is ontzettend veel. 70 mensen die nu in opleiding zijn. Dat is allemaal enorm versneld sinds vorig jaar dat corona is losgebarsten. En daarmee proberen we wel in een versneld tempo eind van het jaar gewoon alweer de eerste mensen op te kunnen leveren om toch het totaal op een wat hoger niveau te brengen. Want ja, dat was uw vraag zo even. Ja, precies. Want dat zal voor dit jaar dan nog maar nauwelijks soelaas bieden. Maar stel dat we een jaar verder zijn. Zegt u, dan kunnen we echt, want het gaat nu steeds over 1150 plekken op die CN. Dan moet er opgeschaald worden naar 1300 of 1350. Waar zouden we structureel moeten willen zitten? Nou, kijk, het idee is dat als wij 1350 hebben, dat we een hele buffer kunnen opbouwen. Door als je eens een tijd iets harder moet lopen, dat kan. En wat nu is dat er nu 3 dingen bij elkaar komen. Niet alleen corona, wat u net meldde, maar ook de reguliere zorg moet doorgaan en de inhaalzorg. Ja. En dat is als je lange tijd op de tenen hebt gelopen, heb je dan die extra buffer, die heb je niet. En als het dan komt, en dat is nu de situatie waar we nu naar kijken, ja, dan kom je in de problemen. Ja, maar kunnen we over een jaar met goed fatsoen en met, ik wou zeggen goed gemak, maar ik bedoel met normaal functioneren van die IC-verpleegkundigen die dan niet allemaal op hun tenen hoeven te lopen, op 1350 zitten? Ik zou willen zeggen dat in combinatie met de andere maatregelen, want er zijn echt nog heel wat andere maatregelen die ook genomen zijn, taakdifferentiatie in netwerken, we hebben standaardisatie van zorg, moet je over een jaar structureel meer capaciteit hebben. 1350, ja. Nou, in die richting. Oké, en denkt u dat ook, meneer Van Zandvoort? U zit in Maastricht, zou dat daar ook kunnen? Nou, we moeten in ieder geval blijven opleiden. Ja. En als je dat maar lang genoeg doet, ja, dan krijg je vanzelf dat er ieder jaar heel veel mensen uitstromen uit de opleiding en met veel plezier in die zorg aan het werk zijn. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een algemene uitspraak van u. Zijn we in staat om dat fors op te plussen de komende jaren? Dat is natuurlijk waar de samenleving op wacht. Want nu zien we bij elk coronagolfje wat weer opduikt dat de samenleving misschien weer dicht moet. En daar willen we met z'n allen vanaf. Nou, wij zijn in ieder geval in Maastricht zijn we veel in het opleiden en dat blijven we ook voorlopig zo doen. Ja, maar als ik die getallen hoor van er worden er 445 opgeleid, we hebben er 775 nodig, dan word ik nog niet rustig als burger. Ja, het zijn flinke opgaves, maar wat net ook al gezegd was, natuurlijk veel meer nodig dan alleen maar opleiden. Ik denk dat qua opleiden we redelijk aan de maximale capaciteit zitten en dat iedereen ontzettend zijn best doet en er is meer nodig dan alleen maar opleiden. Ja, ja. En die maatregelen worden nu ook genomen. Ja, heeft u er vertrouwen? Ja, wat... Nou ja, kijk, wat ik net zeg is dat de weerbaarheid van het IC-personeel is enorm hoog. Maar de opgave is nu nog hoger. Dat komt doordat bij elkaar komt regulier inhaal en coronazorg. Ja, ja. Nou ja, en als je dan ziet, opleiden is één factor waar we enorm in investeren. En die ook rond de jaarwisseling al wat gaat opleveren. Daarnaast doen we ook een aantal andere zaken. Waardoor we denken dat wij over een jaar dit soort pieken beter aankunnen dan die we nu aankunnen. Als u zegt, nou, ik wil je vastpinnen op een aantal. Nou, dat is lastig. Maar als je dan een basiscapaciteit hebt die je hebt kunnen ophogen, dan kun je een piek, als die dan voorbij komt, ook makkelijker opvangen. Ja. En daar zit nu de kneep. Ja. Meneer Verzandwoord, volgens de voorzitter van de commissie Werken in de Zorg, Doekle Terpstra, is de zorg nu een vergiet. 40% van de instroom verlaat de zorg binnen 2 jaar. Herkent u dat beeld? Ja, dat beeld herkennen we wel. En daarvoor proberen we ook opleiden steeds meer te zien vanuit een loopbaan voor verpleegkundigen. Dus dat we het niet meer steeds hebben over één opleiding, maar dat we het gewoon zien als een loopbaan waarin je af en toe een stukje opleiden doet. Zodat je steeds beter je werken en je gewone leven zeg maar, met elkaar kunt verbinden. Maar waarom dus we is moeten dat? Er echt wel innovatief gaan zijn. Ja, waarom is dat? Waarom verlaat 40% van de instroom de zorg binnen 2 jaar? Ja, dat weet ik niet precies. Er wordt natuurlijk veel naar gekeken waarom dat zo is. Ik denk dat het met name ook te maken heeft van wat je allemaal te bieden hebt als werkgever om het interessant te maken. En een van die dingen is juist zo leuk dat opleiden. Maar ja, we hebben het altijd over aantallen, maar ik denk dat we het veel meer vanuit het perspectief van de verpleegkundigen zelf moeten zien. En wat hebben zij nu nodig om met veel plezier in die zorg te werken? En een stukje daarvan is opleiden, maar niet altijd. Maar wat hoort u daar dan? Wat zeggen ze tegen u? Waarom gaan ze zo snel met zulke grote aantallen alweer weg? Ja, volgens mij heeft dat met heel veel factoren te maken. Bijvoorbeeld de cao. Salaris. Maar ook met werkdruk, met werkplezier. Dat heeft met zoveel factoren te maken. En ik denk dat we veel meer moeten kijken naar... Ja, wat maakt nu dat iemand graag in de zorg wil werken? En daar moeten we weer meer naartoe. Ja, meneer Berder zit te popelen, ja. Nou ja, kijk, die 40%, ik ken die cijfers... maar die zijn niet van toepassing op IC-verpleegkundigen. We hebben dat zo'n beetje in de gaten gehouden. Ik ken de cijfers dan van Brabant. Het is 8-9% verloop per jaar. Dus, okay. En dat vinden wij in Nederland helemaal niet zo'n gek cijfer. Er zijn inderdaad... ook andere cijfers van andere sectoren. Maar dit is 8-9%. En dat vinden we eigenlijk een cijfer waar we niet heel erg van schrikken. Dus het beeld van het zou dus zwaar te halen op de IC, dat is denk ik niet juist. Nee, precies. Het gaat dan over de algemene zorg, die 40% die binnen 2 jaar de zorg heeft verlaten. Ja. En dan op de IC, zegt u, is dat lager? Ja. De cijfers die ik heb zijn van Brabant en van het ETZ, van het ziekenhuis waar ik werk, is 8-10%. Dus. Ik hoorde in de voorbereiding wel dat het ziekteverzuim hoog is. Ja, op de IC's bedoelt u? Ja. Ja, dat is wat hoger dan normaal. Maar ook daar is weer, ja, dat zakt wel weer aardig. Ik heb de actuele cijfers en dat gaat in de richting van de 6-8%. En het was? Dat heeft op 12% gezeten. En normaal gesproken zit het eerder in de richting van de 5%. En dat heeft te maken met de werkdruk van de afgelopen 1,5 jaar? Ja, want het is wel zo dat, hè, wat ik net zei... juist dat alles bij elkaar komt, heeft tot een lange periode een overbelasting geleid. En dat heeft geleid tot een ziekteverzuim wat bijpassend is. En dat begint nu weer te normaliseren. Wat ik zei, die weerbaarheid van die IC-verpleegkundige is echt hoog. Maar ja, de opgave is nog hoger. Ja, ik vind dat jullie er heel, heel rustig over praten... wat natuurlijk alles hartstikke goed is. De samenleving heeft haast. Snappen jullie dat? Voelen jullie dat? Natuurlijk snappen we dat. Maar het is ook goed dat de patiënt, de verwachtingen van de patiënt... dat die niet steeds waargemaakt kunnen worden. Dat moeten we ons ook goed realiseren. Bijvoorbeeld meer zorg ook thuis kan worden geleverd... door de huisarts in de verpleeghuizen... We zitten in een wat andere fase dan dat het geen grenzen kent. Ja, we moeten ook gewoon een beetje geduld hebben met z'n allen. Het kost even tijd en het is een probleem met vele oorzaken en vele oplossingen. En zorg die niet nodig is, die moet niet worden gegeven in het ziekenhuis als het niet nodig is. En dat zijn toch ook wel echt zaken die nu meer in beeld komen dan dat het volledig nodig was. Ja, maar een beetje overcapaciteit op de IC zouden we met z'n allen wel lekker vinden. Mijn idee. Ja. Meneer Eijf, tot slot, directeur van het capaciteitsorgaan. Heeft u in dit gesprek nog iets gehoord waarvan u zegt, daar wil ik op reageren? Meneer Eijf, bent u nog bij ons? Nou, niet direct. We kunnen inderdaad zien in de cijfers over 2020... dat het inderdaad met de uitstroom uit het beroep meeviel. Okay. Maar toch zijn de geluiden van dit jaar, volgend jaar, goed in beeld proberen te brengen. Okay. Om ook daarmee een signaal af te geven wat er precies moet gebeuren. De lijn met u is slecht. We gaan het hierbij laten. Ik zeg u hartelijk dank. Directeur van het capaciteitsorgaan Victor Eijf. Directeur zorgopleidingen van het Maastricht UMC Michel van Zandvoort. En de baas van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis Bart Belde. Hartelijk dank. Het woord is aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het demissionaire kabinet heeft de coronapersconferentie van volgende week met 3 dagen vervroegd naar dinsdag 2 november. Ik ga erover praten met demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Want 2 november, dat is pas over ruim een week. Terwijl gisteren meer dan 6000 besmettingen. Waarom wordt er meer dan een week gewacht met maatregelen? Ja, wat we natuurlijk hopen is dat als ik nog een volle week mijn vaste riedel kan herhalen, dat mensen zich vooral moeten laten vaccineren en dat de situatie waar we nu in zitten uitsluitend en alleen de schuld is van mensen die zich niet laten vaccineren. Dat is dan toch de hoop dat dat op een of andere magische manier de besmettingscijfers naar beneden kan doen brengen. Punt is namelijk wel dat als zou blijken dat je de besmettingscijfers kunt laten dalen door te volstaan met de opmerking dat alles de schuld is van ongevaccineerden, dan zou dat natuurlijk fantastisch nieuws zijn. Want dat betekent dat je geen moeite hoeft te steken in doordacht beleid. Dat je je overheidscommunicatie niet op orde hoeft te hebben. Dat je niet proactief hoeft te handelen. Dat je geen vooruitziende blik hoeft te hebben. En dat je alles kunt opengooien. Ja, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus daar hopen we achter te komen. En verder zou ik echt willen zeggen, laat je vaccineren. En als je je niet laat vaccineren, dat is een vrije keus. Maar dan heb je wel een verderfelijk karakter. Ja, helder, demissionair minister De Jonge over de persconferentie van volgende week. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Dit is de dag waarop 2 universitaire docenten in de NRC de noodklok luiden. Volgens hen brengt het zogeheten woke-denken de academische vrijheid in gevaar. Is die zorg terecht? Ga ik over praten met de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Ineke Sluiter, en met zelfstandig onderzoeker, sociaal geograaf Josse de Voogd. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer de Voogd, ik wil eens proberen om een beetje scherp te krijgen waar we het over hebben. Wat is woke-denken precies? Wat is uw definitie? Zoals bij zoveel stromingen zijn er natuurlijk heel veel verschillende varianten. En ik denk dat het ook belangrijk is daar wat meer duidelijkheid ook over te krijgen. Ik zie het eigenlijk als een beweging die voortgekomen is uit groepen die zich gemarginaliseerd voelden en ook werden. En zich emancipeerden. Wat gaandeweg is overgegaan meer in het geluid van een bovenlaag die dat weer meer heeft geïncorporeerd. En het eigenlijk ook een beetje begint te gebruiken om andere groepen uit te sluiten. En dat loopt eigenlijk dwars door elkaar. En dat maakt dit debat ook zo verwarrend. En ik denk dat ik juich woke voor een deel heel erg toe. En tegelijk zie ik ook de problemen die er ontstaan. En heb ik daar een aantal zorgen over hoe dit in de universiteitswereld momenteel gaat. Ja, en laat me raden, dat deel waar u enthousiast over bent is dat deel waarvan u zegt van, nou, dat is een groep die inderdaad gemarginaliseerde positie zat. Het is goed dat die eruit komen. Het is vervelend als de anderen gaan wegdrukken. Ja, en dan bedoel ik dus niet dat de groepen die zich emanciperen anderen gaan wegdrukken, maar dan bedoel ik eigenlijk de mensen die eigenlijk al insider zijn. Dan denk ik aan mensen met een prima positie, die vaak ook van autochtone afkomst zijn, die het prima voor elkaar hebben. En die eigenlijk te koop lopen met diversiteitsdebat, zelf geen plaats maken. Het mooie voorbeeld natuurlijk van de TU Eindhoven. Er is zeg maar een probleem van een overschot aan oudere witte mannen met veel macht, met veilige posities. En dat moet opgelost worden door jonge mannen te benadelen. Zelf heb ik een aantal chronische ziektes. Ik heb een kind met een beperking. Ik ben arm opgegroeid op het platteland. Mm-hmm. Nog steeds heel kwetsbaar. En ik probeer mij in te vechten in de academische wereld. En ik krijg permanent te horen dat er te veel mensen van mijn soort zijn. Wordt op een hoop gegooid. Ja. Daarbij zie je gewoon soms hele rigide benaderingen van, dat te veel in groepen wordt gedacht. Dat soms ook cijfers een beetje worden weggemoffeld, heb ik gemerkt. En te weinig naar individuen wordt gekeken. Dat. En zonder verder die ongelijkheden te ontkennen. Hè. Maar het gaat vaak heel erg selectief. Het is heel veel gender, een beetje etniciteit en sociale klasse en ziekte en regio. Ja, dat houden we liever een beetje buiten de deur, want dat is niet sexy. Mevrouw Sluiter, herkent u zich in de definitie van meneer De Voogd? Nou, ik zie eigenlijk, een deel is herkenbaar, maar ik zie eigenlijk ook veel positieve kanten aan woke denken. Maar dat komt misschien omdat ik dat niet zozeer associeer met die groep die nu geprivilegeerd is en die de leiding heeft aan de universiteiten en dan tegen een jongere generatie van eigenlijk hetzelfde soort zegt, voor jullie is geen plaats. Ik zie het ook bij mijn studenten en ik juich dat toe. Dat is echt een generatie waarbij het past om kritisch te zijn, om goed na te denken over zaken als hoe gaan wij om met gelijkheid, met gelijkwaardigheid, met rechtvaardigheid. Wat heeft dat voor invloed op zaken als kwaliteit? Betekent dat we de goede dingen bestuderen? Bestuderen we die dingen op de goede manier? En inderdaad, komen de goede mensen aan bod aan de universiteit? Dus ik zie dit woke, zou ik juist niet in eerste instantie met de gesettelde bovenlaag willen associëren, maar met een zelfbewust nadenken van ook de jongere generatie. Hoe willen wij onze maatschappij inrichten en onze universiteiten inrichten? En dat stukje juich ik toe en daar zou ik wel mee willen beginnen. Dus u zegt, dan kan je gaan kijken naar waar er eventueel uitwassen zijn waar het minder goed gaat. U zegt, ik zie dat bij studenten. In een eerder artikel vroeg de Volkskrant naar ervaringsverhalen. En er kwam ook het voorbeeld voorbij van een student die de docent wees op het gebruik van hij/zij, omdat dat niet echt inclusief zou zijn. En nu wordt er gebruik gemaakt van het neutralere hen. Is dat een voorbeeld waarvan u zegt, nou, dat vind ik een terechte correctie door studenten van de cultuur op de universiteit? Nou, ik weet niet hoe dit precies gelopen is. In elk geval juich ik het al toe dat die student gewoon rechtstreeks zijn docent of haar docent, weet ik niet, heeft aangesproken en dat hier het gesprek over mogelijk was in de collegezaal. Wat minder goed is, is als daar allerlei acties buiten de collegezaal op worden geïnitieerd. Daar heb ik ook wel eens voorbeelden van gehoord. En dat creëert eigenlijk een gevoel van onveiligheid. En dan zit je eigenlijk in de negatieve consequenties ervan. Dus dan kom je een beetje bij de cancel culture. Ja. Ik zie dat als het boze broertje van woke. U zegt, maar het gesprek erover voeren is heel goed. En de uitkomst, dat zien we dan wel weer. Ja, maar ik vind het wel heel interessant wat meneer De Voogd zegt. Dat er ook wel erg gefocust wordt op maar bepaalde aspecten. Gender en hij kleur, heeft vooral, gelijk hoor ik hem zeggen, dat het. Ja. Hij heeft. Nou, dat is ook belangrijk. Ik heb hem ook niet horen zeggen dat dat niet zo is. Maar er zijn ook aspecten die ook aandacht verdienen. Ja. En die wat minder centraal staan. Dus dat is een goed punt. Nog een ander voorbeeld om het concreet te maken, meneer De Voogd. Een docent kreeg een mail van een student dat alle boeken die hij moest kopen geschreven waren door auteurs zonder een migratieachtergrond. Of daar niet over nagedacht was? Ik denk dat op zich helemaal prima is. Ik denk dat het heel goed is. De macht te bevragen en dat ook taal bijvoorbeeld, hè, dat hij, zij, hen, dat evolueert. Het gaat er alleen om dat iedereen gewoon in vrijheid hierover kan praten. Dat allerlei verschillende geluiden welkom zijn. Ja, en ik heb gewoon gemerkt toen ik die misvattingen in dat diversiteitsbeleid aan de orde stelde. En dan is cancel culture misschien net een te vergaand woord. Ik heb geen beroepsverbod gekregen, maar je merkt wel dat ik bepaalde sociale codes had overtreden. Dat er toch een beeld is van wij witten zijn allemaal geprivilegeerd en achterstanden associëren we met kleur. Ja, en dat je dan toch, als je in een witte achterstandspositie gewoon zit, tussen wal en schip valt. Nee. Op welke manier merkt u dat u tussen wal en schip valt? Ja, dat daar eigenlijk gewoon geen beleid voor is. Dat je toch gewoon op een hoop gegooid wordt met toch de autochtonen die het allemaal heel goed hebben. Ja, terwijl u dat zegt, dat geldt niet voor mij. En toch word ik dan onderdeel van die groep die dan kennelijk geprivilegeerd is. Ja, waardoor ik geen kans krijg. Kijk, dan heb ik natuurlijk nog mijn opleidingsprivilege, zeg maar. Hè. Maar ik denk, ik zie gewoon hele groepen gewoon. En ik ben natuurlijk ook geografisch onderzoeker. Ik zie gewoon hele groepen gewoon weggeschreven worden uit het debat over ongelijkheid en diversiteit. Ja. Dat zijn precies de gebieden in het land waar het achteruit gaat, waar massaal op rechtspopulistische partijen wordt gestemd. Dus het voedt elkaar. Rechtspopulisme en de rigide interpretatie van woke. En ja, wat ik gewoon merk is dat het ongelooflijk gevoelig ligt om zulke dingen te sprake te brengen. En ja, dat er... Kijk, ik krijg achter de schermen ook best veel bijval van mensen die zeggen... ik ben het met je eens en ik durf het gewoon niet te zeggen op mijn afdeling. Ah ja, okay. Nou, ik heb het zojuist hardop gezegd. Mevrouw Sluiter? Mm-hmm. Nee, ik heb het zojuist hardop gezegd. Ik vind het heel verstandig dat naar diverse aspecten van diversiteitsbeleid gekeken wordt. Dat is ook nadrukkelijk een aandachtsgebied, ook bij de universiteiten, ook bij de KNAW. En ik vind het juist heel goed... dat meneer De Voogd ook dit aspect aan de orde brengt. Hè. Ook mensen die met langdurige ziekte te maken hebben... met lichamelijke beperkingen, dat hoort erbij. Maar ik hoor u dus eigenlijk ook niet zozeer... u zich afzetten tegen het diversiteitsbeleid... maar eigenlijk zeggen dat het niet divers genoeg is. Of dat het doorgeschoten is op sommige elementen. Ja, doorgeschoten, dat kun je je ook afvragen. Hè. Dus de discussie over gender. Nou, ik las het verslag. We zitten nu op 26% vrouwelijke hoogleraren. En daar wordt dan bijgezegd, als we in dit tempo, dat is prachtig. Want toen ik begon, ik ben in 98 benoemd, toen was het 6%. Dus dat is best een spectaculaire vooruitgang. En dan wordt erbij gezegd, als we in dit tempo doorgaan... dan hebben we in 24 jaar... iets van gelijkwaardigheid. En dan denk ik, nou, of ik daar nou zo blij mee moet zijn, dat weet ik niet. Dat gaat niet dus er is genoeg. Ook goede reden om daar aandacht aan te besteden. Dat geldt ook voor andere ondergerepresenteerde groepen. En van ganser harte sluit ik me aan bij meneer De Voogd. Dit hoort er ook bij. Ja. Dus zet dat vooral op de kaart. Ik kan me niet voorstellen dat als ik weer denk aan mijn woke groep studenten in wie ik plezier heb en die ik hierin wil ondersteunen, het worden gewoon kritische denkers, dat die hier zich voor zouden afsluiten. Okay. Dat is de groep niet waar u last van heeft, meneer De Voogd. Ik denk toch dat dat in een wat gevorderder segment van de populatie is. Ja, ik denk aan jonge collega's die zich allemaal aan het invechten zijn, natuurlijk om een plek op die, want die concurrentie is heel hard. En eigenlijk zelf dus niet zozeer tot een achterstandsgroep behoren... maar wel heel duidelijk hun mening daarover geven. Dat, ja, het is ook, het gaat deels gaat het over rechtvaardigheid, dit debat... maar het gaat deels toch ook wel wat meer een soort over distinctie of status gaat. Je hoort erbij als je hier de juiste mening over hebt. En als je een iets andere mening hebt... in mijn geval mede uit die achterstandspositie... dan wel impliciet, dan wel expliciet, krijg je toch een probleem. Je hoort er niet helemaal bij. Ik wil dat toch in zoverre bestrijden. Kijk, we verbinden dit ook met academische vrijheid. Ja. Als u onderzoek doet, u wilt hierover schrijven... u wilt hier wat over zeggen, u zegt er hier wat over. Die vrijheid, die is er. En ik realiseer me maar al te goed het probleem eigenlijk van uw hele generatie... om een plek te krijgen in dat academisch bestel. Dat gaat me zeer aan het hart voor die hele groep. Ik heb nog een concrete vraag aan u, mevrouw Sluiter. De wetenschappers die schrijven in NRC dat uw organisatie, de KNAW... begrippen als waarheidsvinding en objectiviteit heeft vervangen... door de nadruk op diversiteit en inclusie. Ja, wat denkt u daarvan? Nou, denkt u dat dat waar is? Ik wou net zeggen, denkt mijn eerste dat vraag dat objectief is, was? Mijn vraag is eerst, klopt het? Nee hoor, dat is natuurlijk niet zo. Oh, dus diversiteit staat... vervangen door. Ze mogen mij de zin wijzen waar staat... de KNAW heeft het principe van waarheidsvinding en objectiviteit... vervangen door diversiteit en inclusie. Dat is niet zo. Diversiteit staat hoog in het vaandel. Wij denken dat dat bijdraagt aan kwaliteit. Want het betekent namelijk dat je mensen... dat je ieders talent wilt benutten. Dat staat wel in dienst van goede wetenschapsbeoefening... en voor die gebieden waar dat het meest relevante begrip is... natuurlijk ook voor waarheidsvinding. Ja, meneer De Voogd, herkent u de zin van deze wetenschappers? Ik ben wel een beetje bezorgd door sommige ervaringen. Ik zeg niet, het is overal hetzelfde grote probleem. Maar ja, ik zou er gewoon wel heel erg voor waken... dat de goede doelen niet omslaan in hun tegendeel. En dat ziet u op sommige plekken, op sommige momenten gebeuren? Als dat ik heb naar ik u hier en daar. Ik kan moeilijk zeggen van hoe sterk dit voorkomt in de hele universiteit. Ja. Maar het zijn net even te veel anekdotes om te zeggen van... er is niks aan de hand. Ja. Maar ik zou er toch, mag ik daar nog één ding over zeggen? Want het is toch een veel voorkomend misverstand dat gezegd wordt... ja, diversiteit, maar dat gaat dan ten koste van kwaliteit. Dat is niet zo. Het gaat, wij zijn niet op zo... zich is het juist heel goed ervoor. Maar dat zijn bepaalde uitwassen, bepaalde interpretaties... waarin het soms ook in zijn tegendeel omslaat. Maar toch even die uitleg. Dus... U heeft nog 10 seconden daarvoor. Ah ja. Nou, kwaliteit betekent dat je niet talenten buitensluit. Want dan mis je ze. Daar heeft u het. Oké. Goed, het debat wordt ongetwijfeld vervolgd, denk ik. Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en zelfstandig onderzoeker Josse de Voogd. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Zal de jonge generatie in Soedan, die 2 jaar geleden in opstand kwam tegen het leger, de militaire staatsgreep van vandaag wel pikken? Daar gaan ze over praten. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. En daarin een terugblik op het sportweekend in het Sportforum. Tot dan! NPO Radio 1.